sen bakarsan isteyeceksin. Ne güzel Kur'an okuyor. Ne güzel ilmi var. Keşke benim de böyle Kur'an okumak kabiliyetim olardı. Elmim olardı. Ben de insanlara bunu öğrederdim. Yine hadislerin birinde şahsız muhacirler yarışıp gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına deyir, ya Resulullah, varlı kardeşlerimiz yüksek meydanlara çoklu sallaba nail oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan ne başladığını soruşur. Onlar da cevabını verirler ki, varlı kardeşlerimiz bizim kimi namaz kılır, bizim kimi oruç tutur. Ancak var devletlerinden zekat sedege verir ve bizden çok sağlık kazanırlar. Sahabelere bu tesir edirdi ki ne için? Sababda geri kalırlar. Sabab kazanmaya zanadırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevabında böyle buyurdu. İsteyirsiniz mi size? Ele bir şeyi öğretin. Onu ettikçe sizi ötüp geçenlere satasınız. Ve sizin elediğinizi edenler istisna olmakla hiç kez size satabilmez. Sade şeyler verir. Sade şeyler. Her namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa Allah'a Akbar. Şafıklar sevine sevine yedirilir. Bir müddet geçenden sonra kaydıp gelirler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ve diyorlar, ya Resulullah, varlık arkadaşlarımız o zikirleri bizden öğrendiler. Şimdi onlar da o zikirleri edir. Biz yine onlara takılmıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir Kur'an ayetini okuyor. Allah subhanahu aleyhi bu ayette buyurur, ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ اِتِّهِ مَنْ يَشَمْ. Bu Allah'ın lütfüdür. Ona ancak istediğine bakışır. İstediğine. Allah görende ki onun mümin bendesi ona verilen var dövletten Allah yolunda harcayır. Harcadıysa Allah ona verdiği nimeti artırır. Harcadıysa artırır. Bire 10, bire 100, bire 700 istediği kadar artırır. Osman İbn-i Affan radıyallahu anh'u varlı sahabelerden idi. Tek başına bir ordunu silah sursakla minikle tecrüz edir. Bir su kuyusunu alır bağışlıyor insanlara. Vesair vesair güzel işler görür. Ne kadar yakışı işler görür. Abu Bakr radıyallahu anh'ın hilafeti dövründe bir müddet Medine'de kıtlık olur. Hemen o kıtlık dövründe tacirler görürler ki Osman'ın kervanı, ticaret kervanı gelir. Fikirleşirler ki gidip Osman'dan malı münasip kıymete alıp pazara çıkarıp biraz daha kıymete satıp pul kazanırlar. Yarışıp gelirler Osman'ın yanına ve teşrif edirler ona ki bir manata sattığın malı 10 manata sattısın. Bir dirheme sattığın malı 10 manata sat, 10 dirheme sat, biz alalım. Osman'a bu serdeyirdi. 10 kat artık kazanç götürürdü. Lakin Osman razılaştı, bir az verir. Bunlar da sadece şirleşir ki yakın Osman gözleyir ki biraz da kıtlık artsın. Daha baha kıymete satsın. Söz aralarında danışırlar ve deyirler ki yaxşı. 1'e 15 verir. Osman veriyor, az verir. Hazirler biraz bundan artık vermeye hiç kese sert edemez. Ne kazanacak onu? Neçeye alacak sonra neçeye satacak? Yani ne kadar teklif edebilirler? Osman diyor, bana 1'e 100 veren var. Ben artık ona satmıştım. Ve malını çıkarır, hamısını sene verir. Bire yüz anda kim verebilir? Allah subhanahu aleyhi ve sellem bende ben diye bire yüz hayır verebilmez. Hiç yok. Veren adam da verse de

kölelere, birini müzahiplere, birini de aynaya. Şimdi gelin bu fasulye kasıplar neyle üstün? Neyle fazlanır? Var bunlar. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mühteşem hadisidir ki bir cennete baktım. Cennet ehlinin ekseriyetinin kasıplar olduğunu gördüm. Varlılar ise sorulu sorulu bitene dek ve cehennem ehli cehenneme girifler ona ve mehşerde gözleyebilirler. Mesela diyorsun, 50 bin il kasıplar varlılardan tez cennete girer. Niyetini indi bilecek. Nöbeti hadislerde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sahabesi var. Sa'd ibn Ebu Vakkas sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahabe cennetle müjdelenen 10 nefardan biridir. Bu sahabe halifeliğe namizet seçilen 6 nefardan biridir. Bu sahabedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona atam anam sana kurban dedi. Bu hemen sahabedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu uzaktan görür, yanındakilere deyir, bu benim dayımdır. Gösterin diyorum, hansı birinizin böyle dayısı var? O sahabedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua eder, deyir Allah'ım. Ya ne vakit sana dua eylese onun duasını kabul eder. Ne vakit sana dua eylese onun duasını kabul eder. Sahabenin faziletine bak. Öyle bir fazileti sahabe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında tahirle danışır. Deyir ki, ya Resulallah, Allah bize bu kadar var dövlet verir. Bu kadar Allah yolunda var dövletimizden herk verir. Allah yolunda vuruşuruz. Yakin ki biz kasıp kardeşlerimizden üstünüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Vakkas'a bakır. Görür ki sözünde heyiket var. Var dövlet bakımından üstündüler. Ancak ne deyir ona? Der ki, meğer size, yani siz varlılara, aranızdaki kasıp, zayıf, mümin kardeşlerinizin duaları sayesinde zefer, galebe, ruzu bahşedilir mi? Dikkat edirsiniz. Varlı adam var dövletinden kasıplara kömek edir. Yaşasından, sedekesinden onlara el tutur. Bunun mukabilinde onlar ona hayır dua edilir. Allah'tan onun malına bereket verir ve Allah subhanahu aleyhi ve sellem onların duaları sayesinde onun malının bereketini alır. Ama o zalimler ki gelir kasıbın olan kalanını elinden alır. O da onun mukabilinde ona kalp dua edir. O da ömrü boyu yığdığını bir anda haradasa itirir. Ondan sonra ayrılır ki bu kimlerin ise kardeşiydi. Kalp duasıydı benim. Hakikaten böyle olur. Kasıpların duasıyla ya hayır bereketin aile olursan ya da elinde olanların hamsını itirirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine hemşe kasıplara el tutmağı nefke verir. Ve sahabelerden biri deyir ki vakt var idi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında onunla bir vakti alır için yemeğe bir şey yapabilmiyoruz. Ele olur bir şey ağzından karnımıza taş bağlıyordur ki mide sıkılsın. Açlığı hissedemeyiz. Allah'ın peygamberi, sahabeler ne cür sesin vaziyetlerde yaşıyor. Bazılarımız ağzın yarpağını yiyirdi ağzından ölmesin. Kurmanın seyirdeğini soğururdu. Hemen vakit, hemen dövrede kasıp daha çok ihtiyacı olan kardeşlerimiz gelirdi bizim yanımıza ve bizden kömek istiyordu. Yemek istiyordu. Biz onlara vermeyi bir şey yapabilmedik. Lakin gelir bir pazarda yük taşıyordu. Bu emeğimizin mukabilinde aldığımız kurmanı, buğdanı, arpanı

bize Mus'ab ibn-i Umeyr eşitmişsiniz bu sahabanın hakkında. En zengin, en varlı adam en kâsıp sahabeye çevirilir. Kâb ibn-i Vakkas radıyallahu anh'ın bir şey Mus'ab ibn-i Umeyr mescid zamanlarının en zengini, en yaraşıklısı validenlerinin aziz kalebiydi. Elə ki Müslüman oldu, yaxınları onun başına olmadan əzab əziyyəti gəlir. Bu adamın giyməyə, əyninə giyməyə bir libası yox idi. Bircə fitəsi var idi, dövbəsini dizə qədər dövrət yerinə ötürür. Libası yox idi, subhanallah. O cürünə də yaşayır. Ta Uhud döyüşünə qədər. Uhud döyüşündə də o cürünə vəfat edir, şəhid olur. 70 nəfər şəhidin arasında Peyğəmbər s.ə.v. onu o cür vəziyyətdə görəndə, görəndə ki, hamısını kəfənləyiblər, hamısının kəfəni var, ondan başqa başlayır ağlamalar. Onun o varlı vaxtları da yadına çıxır. Allah yolunda, Allah xatirinə, Allahın razılığını qazanmaq üçün bu cür vəziyyətə gəlib çatdığı da yadına çıxır. Elə də dəfn edirlər. Fitəyini. Buradan yuxarısını, oradan aşağısına ot qoyurlar, dəfn edirlər. Ən varlı sahabə, cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biri, xəlifəliyə namizəd 6 nəfərdən biri, Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anh, ölüm ayağında ikən, qarşısına gətirib yemək qoyanda, yeməyə baxır, başlayır ağlamağa. Qəribə deyilmi? Hansı birimiz yeməyi görüb ağlayır? Yeməyə baxır, ağlayır. Soruşulanda ki, niyə ağlayırsan? Bir qardaşı Mus'ab yazmaq istəyir. Hamımızdan bağlı idi. Müsəlman olandan sonra ən kasıbımız oldu. Bu dünyadan belə kasıb vəziyyətdə görsün. Ancaq nə olsun? Allah s.ə.vələ ona və onun kümələrinə cənnəti bəxş edədi. Mən isə qorxuram, bu dünya malı mənə ancaq bu dünyada verilmiş olsun. Dur, bunu kim deyir? Abdurrahman ibn-i Auf. Qarşallandı. O kafir, mücahidlər, Allah yolunda şahid olanlar, qiyamət günü, məhşər başlanan kimi gələcəklər cənnətin qapısına. Cənnətin qapısını döyəcəklər və cənnət gözətçiləri soruşacaq. Nəsir taqqıda bulundunuz? Onlar da qalını deyəcəklər. Nəyiniz var idi ki, haqqıda bulunmaq? Bir qılıncımız var idi. Dinimizi atıb, gedib Allah yolunda vuruşub, şəhid oldu. Dikkat edirsiniz, an Allah. Həqiqətən neylədir? Qiyamət günü ən varlı adamı gətirəcəklər, bir dəfə cəhənnəmə salıb çıxaracaqlar, sonra sual verəcəklər. Dünyada nə qədər çəkəcəksin, o da cavabında deyəcək heç nə qədər. Burnundan gələcəm. Bəyən kəsib müəmmini gətirəcəklər, bir dəfə cənnətə salıb çıxaracaqlar və deyəcəklər, dünyada nə qədər əziyyət çəkəcəksin, deyəcək heç nə. Hər şey yadından çıxacaq. Quran-ı Kerimdə Allah s.ə.q. müəmmillərə xəbərdar edir. Biz sizdən əvvəlkiləri imtihana çəkdiyimiz kimi sizi də imtihana çəkəcəyik. Başqa bir ayədə deyir, məyər onlar görmürlər ki, ildə bir dəfə, iki dəfə onlara biz imtihana çəkəcəyik. Digər bir ayədə deyir, yoxsa siz elə cuman edirsiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başlarına gələnlər sizin başınıza gəlmədən cənnətə girəcəkdir. Onların başlarına elə müsibətlər, elə sıxıntı, elə çətinliklər gəlir ki, axırda Allahın köməyi nə vaxt gələcək dedilər, Allah da cavabında onlara Allahın köməyi yaxındır. Səbr eləmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 13 il səbr elədi, cəmi 70 nəfər İslam'a gəlmişdi. 13 ilə cəmi 70 nəfər. Mədinəyə hicrət elədi. 6 il də səbr elədi, cəmi 1400 nəfər idi. 19 il dəvət edir, cəmi 1400 nəfərdir. 1 il 8 ay keçir, sayıları olur 10 min. Allah s.ə.q. Məkkənin fəthini nəsib edir onlara. 2 ildə keçəndən sonra onlara sayı olur 100.000. Bir neçə illər keçəndən sonra da Allah subhanahu teala onlara iki böyük imperiyanı fəth eləməyi nəsib edir. Onlar istiyasıb yuxularına da gətirəcəməlidir ki, o imperiyaları fəth eləyəcəklər. İstər gəncləri, istər orduları fəth edən kimdir? Allah subhanahu teala. Əgər Allaha təvəkkül etsəniz, Allahdan istəsəniz, qəlblər əlbəttə ki, Allahın barmaqları arasındadır. Allah subhanahu teala o qəlbləri dəyişdirəcək və hidayət verir. Allahdan da istəyim budur ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizim xalqımıza, yaxınlarımıza, valideynlərimizə, qardaş bacılarımıza, əmilərimizə, bibilərimizə, xalalarımıza, dayılarımıza, onun qonşularımıza hamısına hidayət versin. Hamımıza mümin kimi yaşayır, mümin kimi bu dünyadan köçməyi, müminlərlə bərabər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hovuzunun ətrafında toplaşmağı və onlarla bərabər cənnətə girməyi nəsib edir. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədü ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.